ทุกแห่งที่เราเกี่ยวข้องนะเป็นอารมณ์ของภพใหม่ได้หมดเลยสีที่เราเคยเห็นเสียงที่เราเคยได้ยินกลิ่นที่เราเคยรับรสที่เราเคยชิมมาเนี่ยนะโผฏฐัพพะที่เราเคยสัมผัสพวกนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายได้ไหมได้เขาเรียกอารมณ์นั้นว่าอะไรที่เราเคยในอดีตเลยนะที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยรู้กลิ่นเคยรู้รสเคยโผฏฐัพพะนะพวกนี้เขาเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์เนี่ยนะพวกนั้นเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ก็ได้ถ้านึกถึงเจตนาที่เราเคยทำมาอันนั้นเรียกว่ากรรมอารมณ์สีเสียงกลิ่นรสใหม่ๆสภาวะใหม่ๆที่ปรากฏเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ของภพใหม่ได้เรียกว่าคตินิมิตอารมณ์เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นอารมณ์ของภพใหม่ภพจึงเป็นปัจจัยแก่ชาติหลังจากเกิดมาแล้วถ้าเกิดมาแล้วนะจะได้อะไรตามมาชราและมรณะเพราะฉะนั้นเกิดที่ใดก็ตามในที่สุดแก่ตายจนได้นะเหมือนอย่างว่าภาชนะดินนะเด็กเล่นขายของเนี่ยนะเขาก็ปั้นดินปั้นหม้อดินเล่นก็เหมือนกันนะหรือช่างดินช่างปั้นดินผู้ชำนาญการก็ปั้นหม้อดินภาชนะดินทั้งหลายที่สุดของเขาคืออะไรแตกทำลายเพราะฉะนั้นภาชนะดินที่ไม่แตกไม่มีในโลกเนี่ยนะเพราะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นชั้นใดก็ดีขันธ์ห้าเมื่อเกิดจะเกิดที่ใดจะเกิดในภพใดขันธ์ห้าเหล่านั้นก็มีความแตกทำลายเป็นที่สุดเนี่ยนะเป็นธรรมดาของเขาภาชนะดินที่นายช่างเขาปั้นนะมีการแตกทำลายเป็นที่สุดเนี่ยนะก็ชีวิตนี้น้อยนักนะไปดูตามนั้นแหละเพราะว่าที่สุดของอุปาทานขันธ์ห้าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะขันธ์ห้าที่เขามีนะคนไปถามพระพุทธเจ้าว่ามีไหมสังขารอะไรนะขันห้าที่เที่ยงเนี่ยมีไหมรอยเท้าในอากาศเนี่ยมีไหมสมณะอื่นจากศาสนานี่มีไหมก็มีไปถามเนี่ยนะพระองค์ก็ตอบว่าสังขารที่เที่ยงไม่มีหรอกรอยเท้าในอากาศก็ไม่มีสมณะคือพระอริยบุคคลก็ไม่มีนอกพุทธศาสนาก็เคยได้ยินไหมว่าเนี่ยของเราก็อยู่กันมาตั้งนมนานเต็มทีนั่นเนี่ยนะเคยได้ยินว่ามีพระโสดาบันอยู่ในศาสนานั้นมีพระสกทาคามีอยู่ในศาสนานี้มีพระอนาคามีอยู่ในศาสนาโน้นพระอรหันต์อยู่ในศาสนานั้นไม่มีมีแต่เขาแต่งตั้งเล่นๆเทียมๆนะเช่น5อรหันต์5อะไรเขาก็ตั้งเท่ๆโกโก้ไปงั้นน่ะนะในแวดวงบางอย่างอ่ะนะก็ตั้งโกโก้ไปงั้นแหละแต่ไม่ใช่อรหันต์จริงๆอะไรหรอกนะมันก็เป็นอย่างนี้พันที่สุดของการเกิดก็คือชรากับมรณะถ้าไม่เกิดความแก่ความตายจักมีมาแต่ไหนนะครับความเกิดนี้ท่านบอกว่าจึงเป็นมูลแห่งสารพัดทุกข์ถ้าไม่เกิดนะความอย่างสมมตินะถ้าไม่เกิดในนรกนะความทุกข์ในมวลสัตว์นรกทั้งมวลเนี่ยนะเป็นหลายร้อยขุมจักมีไหมไม่มีถ้าไม่เกิดเป็นเปรตความอดอยากโหยหิวในหมู่เปรตจักมีไหมไม่มีถ้าไม่เกิดเป็นเดรัจฉานสักอย่างเดียวนะความทุกข์ของสัพพะเดรัจฉานจักมีไหมไม่มีถ้าไม่เกิดอย่างเดียวเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเต่าใช่ไหมก็ไม่เกิดเป็นปลาอะไรเลยนะมันก็เพราะความเกิดอย่างเดียวแท้ๆนำเกิดเป็นเต่าเป็นต้นถ้าไม่เกิดเนี่ยนะความทุกข์ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายจักมีไหมถ้ายมนุษย์ไม่เกิดจะป่วยไหมวันนี้ไม่ป่วยเนี่ยนะก็เพราะเนี่ยคือโทษของความเกิดนั่นแหละทั้งสัตว์ที่เกิดมาแล้วจักก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องป่วยในที่สุดนะของเรานะก็ดูว่าใครจะไปงานใครก่อนก็เวียนเวียนกันไปเงี้ยนะใครไปก่อนก็ไปเที่ยวส่งกันเรื่อยทยอยส่งไอ้คนที่ตายไปแล้วเกิดใหม่มาเที่ยวทยอยส่งไอ้คนเก่านะเวียนเวียนกันส่งกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็สัตว์ที่เกิดมาแล้วก็ไม่ตายที่จะไม่ตายไม่มีเหมือนอะไรหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้านะเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เนี่ยนะของสัตว์ทั้งหลายสารพัดเนี่ยแหละก็ฉันนั้นสมัยนั้นเขาพูดตอนอายุกี่หมื่นปีนะ 60,000 ปีใช่ไหมหมายถ้าจะพูดให้ตรงๆเนี่ยยุคนี้มันยิ่งกว่าฝันอีกเร็วจริงๆเลยนะก็หลายๆท่านอายุเกิน80เนี่ยนะถามเขาว่าที่ผ่านมามันรู้สึกนานหรือสั้นกูเยือนรู้สึกว่ายาวหรือสั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะเอ๊ะแป๊บเดียวเองอะนะตอนนี้นะแป๊บเดียวเขาเรียก คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปแล้วนะอีกพักเดียวเขาเรียกทวดขึ้นมาแล้วเนี่ยตำแหน่งมันขึ้นเขาไม่มีใครมาลดง่ายๆหรอกนะก็เพิ่มขึ้นในที่สุดเป็นอะไรนะถ้าเป็นมะพร้าวนะเรียกอะไรนะมันไปจนถึงหลุดเลยอ่ะมันงอกเงยไม่ได้มันสุดแล้วพระพุทธเจ้าย่อมทรงทราบอย่างนี้ว่าชราและมรณะย่อมมีแก่ขันของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วเพราะอุบัติภพพันวิบากกรรมชรูปที่ไม่แก่ไม่มีเขาบอกว่าวิบากกรรมชรูปของมนุษย์กับเทวดานี่มันต่างกันอยู่ต่างกันยังไงเทวดานะถ้ายิ่งแก่นะยิ่งมีรัศมีมากบริวารยิ่งเยอะเขาดูว่าเทวดาท่านใดเนี่ยอายุมากเขาดูจากรัศมีกับบริวารนะพออยู่มานานก็สั่งสมบริวารไว้เยอะใช่ไหมก็อยู่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเทวดาใหม่ๆก็บริวารน้อยรัศมีจะน้อยต่างจากมนุษย์เลยใช่ไหมมนุษย์นี่พออายุมากๆรัศมีก็น้อยบริวารก็หนีจากยิ่งมากเท่าไหร่นี่ยิ่งแทบไม่มีใครเอ่ยถึงเลยนะยิ่งนานอันนี้คือความต่างกันนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งโดยอัปราชิตบัลลังก์ณโคนต้นโพนะโคนต้นโพก็คือโคนต้นไม้ที่ตรัสรู้นะพระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทใดจึงได้ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเพราะทรงแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเมื่อจะทรงแสดงเหตุแห่งความไม่มีความสำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยจึงทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนั้นคือพระองค์ละตัณหามานะทิฏฐิละความสำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิได้เพราะพระองค์แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเพราะชราและโลกเนี่ยถึงความยากความลำบากเนาะใช่ไหมเคยได้ยินนะโลกนี้ถึงความยากลำบากเนาะถึงความทุกข์เนาะแต่กระนั้นก็ไม่รู้ธรรมะเป็นที่ออกจากทุกข์เหล่านี้เลยพระองค์ก็พิจารณาโดยแยบคายว่าเพราะอะไรมีเนาะชราและมรณะจึงมีเพราะชาติมีใช่ไหมแล้วก็ไล่อย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทั้งปฏิจจสมุปบาทอนุโลมและปฏิโลมทีนี้ในปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมเหล่านั้นเนี่ยเน้นเฉพาะอนุโลมก่อนแบ่งไปแล้วมีสังเขป4สนธิ3อัฏฐา3อาการ20ถ้ามีผู้ถามว่าปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจต่างกันไหมนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าพูดให้เต็มเนี่ยมีอยู่2วาระใช่ไหมสมุทยะวาระกับนิโรธวาระสมุทยะวาระนั่นแหละคือทุกขสัจกับสมุทยสัจนิโรธวาระเนี่ยนะมรรคสัจกับนิโรธสัจนิโรธสัจจะนะอย่างเช่นชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาชรามรณะมีเพราะอะไรมีเพราะชาติมีอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรวาระสมุทยะวาระถ้าดับชาติโดยไม่มีส่วนเหลือชรามรณะจักมีไหมไม่มีอันนี้เรียกว่านิโรธสวาระเพราะถ้าจะดับจริงๆได้ก็ต้องดับด้วยอริยมรรคอริยมรรคที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะดับได้จริงมันทีนี้ปฏิจจสมุปบาทถ้ามองคลุมทั้งหมดเลยนะก็แบ่งเป็นสังเขป4สังเขปนี้ก็แปลว่าการย่อๆนะโดยย่นย่อก็มีอยู่4กลุ่มในข้อความในมูลปริยัติสูตรที่กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทแบบย่อๆเนี่ยเช่นว่าทวนในครั้งหนึ่งในหน้า14นะในหน้า14เนี่ยนับขึ้น5บรรทัดเนี่ยนับขึ้น 5-6 บรรทัดที่ว่านันทิเป็นมูลรากของทุกข์พบมีเพราะพบมีจึงมีชาติเนี่ยนะหรือว่าเพราะพบจึงมีชาติสัตว์ผู้เกิดมาแล้วก็มีชรากับมรณะเนี่ยนะมันก็นันทินี่ก็นับว่าเป็นสังเขปที่หนึ่งไงนันทิที่เป็นมูลแห่งทุกข์อ่ะนะอันนี้เป็นอดีตเหตุทุกข์เป็นทุกข์ตัวนี้นะทุกข์คือปัจจุบันผลพบอันนี้หมายถึงกรรมภพคือปัจจุบันเหตุนะปัจจุบันเหตุส่วนชาติชรามรณะเป็นอนาคตผลเพราะฉะนั้นสรุปนันทิเป็นอดีตเหตุทุกข์เป็นปัจจุบันผลพบเป็นปัจจุบันเหตุชาติชรามรณะเป็น อนาคตผลพึงทราบสังเขป4ด้วยคำเพียงเท่านี้ดังพรรณนามานี้บทว่าสังเขปอธิบายว่าได้แก่ส่วนทั้งหลายคือนันทิส่วนที่เป็นอดีตที่เป็นเหตุทุกข์เป็นส่วนที่เป็นปัจจุบันที่เป็นผลภพเป็นส่วนที่เป็นปัจจุบันที่เป็นเหตุชาติชรามรณะคืออนาคตที่เป็นผลเพราะฉะนั้นส่วนนะแบ่งเป็นส่วนๆก็ได้4ส่วนด้วยกันก็ถ้าท่านนิ้วมือนะเราชู4นิ้วก็จะได้ใช่ไหมได้4นิ้วพอดีเลยทีนี้4นิ้วเนี่ยมันมีข้อต่อกี่ข้อระหว่างเขาบอกว่าระหว่างนิ้วเนี่ย4นิ้วนะระหว่างนิ้วมีเท่าไหร่มี3 4นิ้วนะมีช่องว่างอยู่3ช่องเพราะฉะนั้นระหว่างตัณหาหรือนันทินะนันทิกับทุกข์นี้เป็นการต่อข้อต่อที่1ระหว่างทุกข์กับภพเป็นสนธิที่2ระหว่างพบกับชาติเป็นสนธิที่3ก็เลยมีสนธิ3สังเขป4ซึ่งเหมือนกับระหว่างนิ้วมือทั้ง4ดังพรรณนามาชนิดก็เอาสังเขป4นั่นแหละมาต่อกันขอไปเอาสังเขป4มาต่อกันเรียกว่าสนธิ3ใช่ไหมในปฏิจจสมุปบาทนั้นนั้นที่เป็นอตีตอัตถาคือการที่เป็นอดีตชาติชราและมรณะเป็นอนาคตอัตถาการที่เป็นอนาคตทุกข์และภพเป็นปัจจุบันณอัตถาการที่เป็นปัจจุบันอันหนึ่งในอตีตอัตถาในบรรดาอาการ5ด้วยคำเมียที่ว่าด้วยคำว่านันทิคือตัณหาจึงมาแล้ว1แม้ตัณหานั้นจะยังไม่มาอาการ4คืออวิชชาสังขารอุปาทานและภพก็เป็นอันจักเข้าแล้วทีเดียวด้วยลักษณะที่เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นใน อดีตเหตุนะยกมาเฉพาะตัณหาอันเดียวใช่ไหมถ้าพูดตัณหานะอวิชชาสังขารอุปาทานภพก็ชื่อว่าพูดแล้วกล่าวแล้วด้วยคำว่าชาติชราและมรณะที่อธิบายไว้ว่าขันเหล่าใดมีชาติชราและมรณะนั้นขันเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วทีเดียวในอนาคตอัตถาก็รวมเอาวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาเข้าไว้ด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนิดหนึ่งนะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนปฏิจจสมุปบาทมานะผู้มาแล้วก็ทบทวนนิดหน่อยตามสูตรเลยนะนันทิเนี่ยนันทิเป็นมูลของอะไรของทุกข์เนี่ยนะตามสูตรนี้นะนันทิเป็นมูลของทุกข์พอมีทุกข์ก็เกิดทำอะไรภพหมายถึงกรรมภพเมื่อผลของภพก็คือชาติชรามรณะเนี่ยเขาเรียกว่าสังเขป4นะสังเขป4ทีนี้สังเขป4เนี่ยตรงนี้1ต่อนี่ก็1ต่อตรงนี้ก็1ต่อคือระหว่างนันทิกับทุกข์เนี่ย1ต่อระหว่างทุกข์กับภพก็1ต่อระหว่างภพกับชาติชรามรณะก็1ต่ออย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรสนธิ3สนธินี่แปลว่าการเชื่อมต่อเนี่ยนะถ้าแบ่งตามการอัตถาเนี่ยนะอัตถาตรงนี้ก็คือชาตินั่นแหละเพราะนั้นนันทิหมายถึงอดีตนะทุกข์กับภพหมายถึงปัจจุบันส่วนชาติชรามรณะก็คืออนาคตนะก็อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแต่ละอย่างเนี่ยนะตรงนี้พูดย่อๆนันทิทุกข์ภพชาติชรามรณะเนี่ยนะเนื้อความเต็มเลยเนี่ยนันทิถ้าพูดนันทิคือตัณหาที่ใดเท่ากับพูดอวิชชาสังขารอะไรภพแล้วก็อุปาทานนะพูดตัณหาคือนันทิอันเดียวอวิชชาสังขารภพอุปาทานชื่อว่ากล่าวแล้วถ้าพูดทุกอย่างเดียววิญญาณนามรูปนะสลายตนะผัสสะเวทนาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวกรรมภพอย่างเดียวเนี่ยนะก็เท่ากับแสดงอวิชชาอะไรสังขาร ันหาอุปาทานเอาไว้แล้วถ้ากล่าวชาติชรามรณะอะไรชาติชรามรณะก็วิญญาณนามรูปนั่นนะสลายตนะผัสสะเวทนามันตามสูตรนี้พระพุทธพจน์แสดงแบบย่อๆมากเลยนะแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบย่อมากก็ใครอยากชอบสูตรปฏิจจย่อแบบไม่เอาแบบอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารก็ได้นันทิเป็นมูลรากของทุกข์เพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติก็มีชรามรณะก็เป็นอย่างเงี้ยสัตว์ผู้เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีก็มีอยู่เท่านี้แสดงปฏิจจสมุปบาทแบบย่อมากก็อย่าลืมว่าสูตรนี้เนี่ยเทศให้คนมีมานะมากฟังมันก็ไม่ต้องพูดมากนะพูดแต่ย่อๆสั้นๆก็พอพระภิกษุกลุ่มผู้ฟังเนี่ยเขาถือว่าโอ้ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสนะมีอะไรมั่งที่เขาฟังไม่รู้บ้างนะเขาขนาดนั้นนะรู้หมดรู้ไปซะหมดเลยนะพระองค์ก็เลยพูดแบบย่อๆฟังแล้วงงไปหมดเลยคันนี้มีหลายสูตรมากเลยนะที่พระองค์ใช้วิธีนี้นะบางคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในยุคนั้นๆมากเป็นพวกปุโรหิตเป็นต้นเนี่ยโอ้ยเนี่ยนะไปถึงนะพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดมากหรอกพูดย่อๆนี่เขาก็รู้หมดอ่ะพระพุทธเจ้าพูดอะไรเขาก็รู้ไปหมดเขาก็จะไปถามปัญหาเช่นอะไรนะสุภาพมานพโตทยบุตรนี่ก็เหมือนกันเอ๊มนุษย์นี่ทำไมมันต่างกันเป็นต้นนะก็ไปสอบถามปัญหาอย่างนี้เพราะเขาเป็นนักมนุษยวิทยาคือเขาเป็นนักบรรยายเรื่องชีวิตของมนุษย์เรื่องความเลวความประณีตความได้ดีความตกยากผิวพรรณดีผิวพรรณซามโรคมากโรคน้อยเขามีความรู้เรื่องพวกนี้เขาเป็นนักบรรยายเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วใช่ไหมก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นต้นก็บอกเขาฟังไม่เข้าใจเลยก็ให้พระองค์แสดงแบบพิสดารด้วยเถอะเนี่ยนะก็มีหลายสูตรมากที่เป็นลักษณะนี้ส่วนเนื้อหาที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะก็คือในหน้า125ที่กล่าวว่ากรรมพบแรกคือชาติก่อนเนี่ยนะมีธรรมะอยู่5ประการสรุปในอดีตนะทุกคนมีเลยคนละ5อย่างที่เป็นทุนมาต้นทุนมานะ1โมหะคืออวิชชาสรุปว่าต้นทุนชาติที่แล้วที่สั่งสมกันมาไม่เห็นอริยสัจเหมือนกันหมดนะของเราเนี่ยในห้องนี้เชื่อเลยไม่มีใครเห็นอริยสัจมาก่อนชาติที่แล้วเห็นไหมนะชาตินี้ยังรอได้เลยนะชาติที่แล้วไม่เห็นอริยสัจมา2การประมวลมาได้แก่สังขารเพราะฉะนั้นไอ้กรรมอายุหนะคือกรรมที่นำเกิดเนี่ยทำไว้แล้วนะอายุหนะประมวลมาตัวนั้นคืออายุหนะอายุหนาเนี่ยนะคือกรรมที่นำเกิดเนี่ยก็ทำกันแล้วความใคร่ได้แก่ตัณหาวัตถุกรรมทั้งหลายเราก็ไม่รังเกียจใช่ไหมเราไม่รังเกียจสรุปว่าพอไปสวยไปหมดเลยนะสีก็สวยเสียงก็เพราะฉะนั้นอดีตเราก็ไม่ได้รังเกียจวัตถุกรรมอะไรการเข้าไปยึดถือก็เป็นอุปาทานอันนั้นก็ของเราอันนั้นก็เป็นเรานั่นก็เรานั่นก็ของเราเป็นต้นเนี่ยนะพุทธพจน์ทรงตรัสว่าไงคนเขลาสำคัญอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราอะไรอะไรก็ของเราไปหมดใช่ไหมตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีมาจากไหนมาแต่ว่าคนพาลเนี่ยก็สำคัญผิดกล่าวตู่ไปหมดว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นของเราที่จริงนะร่างกายเนี่ยถามว่าเป็นของเราหรือไม่นะจริงๆก็ไม่ใช่นะแต่เรายึดมากว่าเป็นของเรานะถ้าเป็นของเราจริงเราน่าจะเก็บนะอะไรที่มันหลุดไปจากตัวเรานะตัดผมนะช่างตัดผมก็ให้เรามาด้วยนะบอกเอาของคุณคืนไปส่วนที่ตัดเนี่ยนะร้านไม่ขอเอาเก็บไว้แต่นิดเดียวนะเอาไปทุกเส้นเลยคุณหมอเอากลับไหมไม่เอานะนะไปหาหมอฟันถอนให้บอกเอากลับไปด้วยหมอฟันเล่าว่านะคนไข้ไม่ยอมหันไปดูฟันตัวเองเลยว่านะบอกคนไข้บางคนไม่ยอมไปถอดูฟันตัวเองเลยนะหนวดเคราเป็นต้นที่โกนทิ้งไปอะไรไปเนี่ยเล็บที่ตัดไปไม่เห็นเก็บเลยนะถ้าสำคัญว่าเป็นของเราจริงๆแล้วมันยึดถืออย่างนั้นแต่มันก็ยึดถือไม่จริงอย่างนะมันไม่ยึดหมดนะมันก็ยังไงแหละมันจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ของเราอะไรหรอกแต่ว่าไอ้ความยึดถืออันนั้นแหละเรียกว่าอุปาทานสำคัญมากเลยนะยึดจริงๆเลยแหละ ยึดจนขนาดนะผมเนี่ยเส้นเดียวกันนะถ้ามันอยู่บนศีรษะใครมาจับไม่ได้เอาแต่ถ้ามันหลุดใครจะเดินเหยียบก็ไม่เป็นไรนะเออยึดจริงๆนะเล็บก็เหมือนกันใครมาจับดูสิเดือดร้อนแน่แต่ถ้าตัดไปแล้วนะโอ้ช่วยเอาไปทิ้งให้ทีวานคนอื่นอีกการยึดถือเรียกว่าอุปาทานเจตนาก็เรียกว่าภพถ้าแยกอีกนิดหนึ่งนะว่าไอ้อายุหนาเนี่ยนะการประมวลมาได้แก่สังขารก็เน้นไปที่กรรมนำเกิดใช่ไหมถ้าเจตนาได้แก่ภพก็เพราะภพเนี่ยมันให้ผลทั้งที่เป็นอุปัตติภพอะไรให้ผลทั้งอุปัตติภพบางอย่างก็เป็นทิฏฐธรรมบางอย่างก็เป็นอุปัชฌะบางอย่างก็เป็นอปราปริยะซึ่งถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยการประมวลมาได้แก่สังขารเน้นกรรมที่นำเกิดเน้นกรรมที่นำเกิดอย่างเช่นส่วนภพเป็นปัจเจตนาที่เรียกว่าภพก็ให้ผลในประวัติการเป็นต้นนั่นเองแต่อันนี้พูดแบบรวมๆเพราะมีปัจจัยคือโมหะสังขารตัณหาอุปาทานภพ5ประการนี่แหละเป็นปัจจัยของปฏิสนธิในปัจจุบันชาตินี้นะเพราะกรรมภพซึ่งเกิดจากภพก่อนนะภพแรกตัวนั้นแปลว่าชาติก่อนนะปุริมะเนี่ยนะแปลว่าก่อนถ้าแปลว่าแรกก็ไม่ถูกเท่าไหร่พอแรกเริ่มเนี่ยหาจากที่ไหนอะใช่ไหมภพแรกเลยหาจากที่ไหนมันก็หาไม่ได้อยู่แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสถึงว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในท่ามกลางกระแสแห่งสังสารวัฏที่ผ่านมาเรารู้ไหมว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จะไปถึงไหนกันเนี่ยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ในท่ามกลางหมดเหมือนโลกใบนี้นะใครบอกจะไปยืนรอบขอบโลกทำได้ไหมสมมติถ้าโลกมันกลมนะไปยืนตรงไหนให้มันเป็นขอบไม่ได้ฉันใดวัตตะทั้งหลายสังสารวัฏทั้งหลายก็ลักษณะนั้นก็อยู่ในท่ามกลางวัตตะมันสรุปว่าอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานภพในอดีตชาตินั่นแหละเป็นปัจจัยจึงได้ปฏิสนธิในภพนี้ทีนี้พูดถึงปัจจุบันในชาตินี้ล่ะปฏิสนธิคือวิญญาณถ้าวิญญาณไม่หยั่งลงนะการก้าวลงของนามรูปจะมีไหมก็มีไม่ได้พอปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนามรูปก็หยั่งลงพอนามรูปหยั่งลงนามรูปเจริญเติบโตขึ้นก็แบ่งเป็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเรียกว่าประสาทะคืออายตนะก็เกิดขึ้นนะประสาทะคืออายตนะก็เกิดขึ้นตานี้เป็นความใสพิเศษเท่านั้นแหละที่สามารถรับรูปได้อย่างเดียวหูก็เป็นความใสพิเศษที่รับแต่เสียงอย่างเดียวจมูกก็เป็นความใสพิเศษที่รับเฉพาะกลิ่นอย่างเดียวลิ้นก็เป็นความใสพิเศษที่รับรสอย่างเดียวกายก็พิเศษรับกระทบแต่โพธพะอย่างเดียวนั้นประสาทะคืออายตนะอาการที่ถูกต้องพอมีอายตนะก็เกิดผัสสะใช่ไหมเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตามสูตรอื่นเรียกว่าเป็นแผลเป็นประดุจแผลเป็นเหมือนแผลนั้นก็เหมือนอย่างว่าแม่โคหนังปอกหนังถลอกเนี่ยนะแม่โคหนังปอกแม่โคที่ถูกแล่หนังเถือหนังออกเนี่ยถามว่าอยู่ในน้ำเป็นยังไงก็สัตว์น้ำกัดอยู่ที่ร่มก็สัตว์อยู่ในร่มกัดอยู่กลางแจ้งสัตว์ที่แจ้งก็กัดฉันใดเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่รับกระทบไม่มีรอกนอนอยู่ยังไปกระทบกับเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีใช่ไหมโดยที่สุดขนาดว่าไม่ได้อยู่ตรงในห้องอะไรหรอกคิดเรื่องนอกห้องทั้งนั้นแหละก็เที่ยวกระทบทั่วไปหมดเลยงั้นอาการที่ถูกต้องรับกระทบทุกอารมณ์นั่นแหละเรียกว่าผัสสะพอภาษาก็ภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะนั้นอาการที่เสวยอารมณ์ก็คือเวทนาธรรมะทั้ง5ประการเหล่านี้เนี่ยนะเป็นปัจจัยของกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนคือในฐานะเป็นผลชาติผลในพระอุปติภพในปัจจุบันอัตถาคือเพราะการเกิดในชาตินี้แหละจึงมีวิญญาณนามรูปอายตนะภาษาและเวทนาในวิญญาณ นามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยนะถ้าในปิยรูปสาตรูป30เนี่ยนี่แหละก็คือปิยรูปสาตรูปทั้ง30ใช่ไหมอาศัยจักขุกับรูปเกิดจากขุวิญญาณธรรมะ3อย่างประชุมกันเป็น ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอันนี้แหละเป็นผลที่รับอยู่ในปัจจุบันแต่นี้เน้นเวทนาที่ในชาติวิบากนะไม่ใช่ชาวเวทนาในชาวนะถ้าเวทนาในชาวนะนับเป็นกลุ่มกรรมแต่นี้มุ่งไปที่เวทนาในที่เป็นชาติวิบากทีนี้พอมาถึงชาติปัจจุบันที่เป็นไปเนี่ยนะอายตนะทั้งหลายเจริญเต็มที่แล้วตาก็เต็มที่นะมีความสามารถเท่าตาแล้วล่ะหูก็มีความสามารถที่จะฟังเสียงได้จมูกก็มีความสามารถในการรู้กลิ่นลิ้นก็มีความสามารถในการรู้รสกายก็มีความสามารถในการรับกระทบโผฏฐัพพะพอลืมตามองเห็นนี่อวิชชาตามมาเลยใช่ไหมชาวนะส่วนใหญ่มันเป็นอกุศลใช่ไหมลืมตาก็ตาใสแป๋วแต่ไม่เห็นอริยสัจเอาสิเราบอดตาใสหรือว่ายังไงถ้าเมื่อก่อนนะโอ๊ยใครมาว่าเราบอดโกรธเลยตอนนี้เออใช่ใช่ใช่แล้วก็นี่เห็นใครมานะก็เรานี่ทุกข์ก็ไม่ค่อยจะคิดอย่างนี้เลยนะนี่ทุกขสมุทัยนี่ทุกขนิโรธนี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้ก่อนยังไม่ค่อยจะนึกเลยนะจะว่าวิชาได้ยังไงเนี่ยนะก็เลยเออใช่แล้วเชื่อแล้วว่าอวิชาจริงๆอันนี้นี่ทุกข์อันนี้เออน่าคิดนะนี่ทุกข์มันทุกข์ยังไงนะสรุปทุกมีกี่อย่างโดยสภาวะมี3อย่างนี้ทุกขทุกใครมั่งไม่เป็นทุกขทุกเอานี้ทุกขทุกแม้กระทั่งเอาแล้วเห็นเนี่ยเห็นพื้นเนี่ยนี้ทุกขทุกด้วยไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นปัจจัยโดยอ้อมเพราะว่าอาศัยทุกอย่างไม่เกิดทุกขโทมนัสนี่แหละใช่ไหมถ้ามีแผลแล้วเดินเหยียบพื้นเป็นยังไงก็เจ็บแหละเพราะฉะนั้นวัตถุภายนอกนะแม้แต่เสาไฟฟ้านะคนยังเอารถไปชนเลยอย่างงี้นะมันก็เสาไฟฟ้าก็นี่ทุกข์ทุกข์ได้เพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกข์ถนนก็ยังเอาผิวหนังไปถูไปครูดเลยใช่ไหมมันนี่เห็นถนนแบบนี้ทุกข์ทุกข์ก็ไม่ผิดอะไรนะไปถูทำไมถนนนะเอามือไปถูถนนนะจักรยานนี่ประจำเลยนะทั้งทีมันถ้าไม่คิดอย่างนี้แหละนี่อวิชชาทั้งนั้นนะถ้าไม่คิดเนี่ยแต่ว่าเราไม่ค่อยเดือดร้อนเออสิอวิชชานะมันเป็นไฟที่เรียกว่าชนิดร้ายแรงมากเลยนะมันปกปิดแบบสนิทใจมากๆเลยแหละไม่ยอมให้คิดว่านี้ทุกข์ก็ทุกข์เอาแล้วความสุขแล้วมันทุกข์ได้ยังไงบอกนี่ก็ทุกข์เพราะเป็นวิปริณามทุกข์อ่ะจะดีใจจะหัวเราะไปทั้งวันได้หรือเนี่ยนะเดี๋ยวก็เศร้าซึมจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่วิปริณามทุกข์เห็นเขามีความสุขก็บอกนี่วิปริณามทุกข์สัพพสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงนี้เป็นสังขารทุกข์เพราะฉะนั้นนี้ทุกข์ถามว่าในโลกนี้มีวัตถุไหนมั่งไม่ตันเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินมีไหมแม้แต่ทุกปานใดเลยนะความทุกข์มากก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินของอีกหลายกลุ่มสมมติอย่างคนตายเนี่ยเห็นคนอื่นเห็นน่ะดุทุกข์ใช่ไหมสัปเหร่อเห็นเนี่ยดีจะเสียใจหรือทุกข์ใจโอ้ยลำบากต้องเผาอีกแล้วไงใช่ไหมโอ้ยเงินได้อีกหลายตังค์นะนะพวกที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องตายๆนะถ้าตายมากรายได้เพิ่มขึ้นนะเออเอาสิเพราะฉะนั้นก็บอกนี่ยังเป็นที่ตั้งแห่งคนยังคนไปดีใจอีกนะสมมติว่ามีคนเป็นแผลเต็มตัวไปหมดเลยนะมีโยมเล่าว่าคนเป็นแผลเต็มตัวไปหมดแพทย์ยิ้มเลยโอ้ได้รายได้อีกหลายตังค์นะก็แสดงว่าเออทุกอย่างนั้นก็มียังมีคนที่เข้าไปสุขอีกจนได้นะมีผู้ที่มีได้รับความสุขนะบริษัทยาจะเสียใจไหมโอ้โหคนเป็นแผลเยอะเหลือเกินบริษัทยาก็ดีใจอีกนะก็ทุกอันนั้นอ่ะยังมีคนสุขอีกเอาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่ก็ไม่เที่ยงมันสรุปว่าทุกอย่างนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งวิปริณามทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกข์แล้วทุกสภาวะนะสัตว์ต้องยินดีทั้งหมดบ่อน้ำคลำเนี่ยนะหลุมโสโครกเนี่ยถามว่าชอบหรือไม่ชอบเจ้าของที่จะดีใจหรือไม่ถ้าเขามาขอซื้อเอาเลยถ้าบ่อในกรุงเทพนะที่ไม่ได้ถมนะไม่ได้สวยทั้งหมดหรอกเชื่อน้ำคลำเหม็นทั้งนั้นเนี่ยแต่ถ้าแปลงนั้นน่ะเรามีโฉนดอยู่จะว่าไงนะโสมนัสอีกจนได้นะนั้นสรุปว่าต่อจะบ่อน้ำคลำนะโดยที่สุดนะห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเต็มก็ยังมีคนดีใจคนดูซ่วมดีใจเจ้าของบ้านทุกใจอ่ะนะเหตุการณ์เดียวกันเดียวก็มีคนหัวเราะบ้างเดี๋ยวก็มีคนร้องไห้บ้างน้ำท่วมอย่างทุกวันนะมีคนหัวเราะไม่ใช่น้อย แต่ก็มีคนร้องให้ไม่ใช่เบาก็อย่างนี้นะคิดเลยว่านี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกโอ้ถ้าไม่มีทุกเหล่านี้จะดีปานใดเนาะอันนี้ความดับทุกเนี่ยนะถ้าทุกเหล่านี้สงบโดยที่ไม่ต้องถือเอาทุกอันใหม่เลยจะดีแค่ไหนอันนี้ข้อปฏิบัติอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นมรรคนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกซึ่งน่าคิดอย่างนี้บ่อยไหมหน้ามากเลยใช่ไหมหน้าคิดนะอะไรก็ตามถ้าใช้คำว่าหน้าเป็นต้นก็แสดงว่าไม่ได้ทำหรอก